NPO Radio 1. 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De ME heeft ingegrepen bij de bezetting van het gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag. De politie heeft de ingang vrijgemaakt en staat daar nu om te voorkomen dat meer demonstranten het gebouw ingaan. Tientallen pro-Palestijnse betogers houden sinds 2:30 vanmiddag de derde verdieping van het gebouw bezet. En ook buiten verzamelden zich demonstranten. Ze zeggen dat de universiteit zich niet aan de afspraak heeft gehouden om concrete stappen te nemen in de banden met Israëlische universiteiten. De arbeidsinspectie wil 4 van de 6 bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol opnieuw een dwangsom opleggen, omdat de werkomstandigheden niet zijn verbeterd. Er zijn bijvoorbeeld niet genoeg tilhulpen of de werkzaamheden worden niet goed afgewisseld. De 4 bedrijven hebben nog 2 weken om te reageren. De 2 andere afhandelingsbedrijven, onder wie KLM, hebben hun zaken inmiddels aardig op orde en krijgen geen boete. De inspectie eist dat uiteindelijk alle afhandeling van de bagage op Schiphol automatisch gaat. De politie in Spanje heeft 5 leden van een Mexicaans drugskartel opgepakt. De groep verspreidde drugs vanuit Valencia over heel Europa. Bij de inval is ook 1800 kilo meth onderschept. Volgens de Spaanse politie de grootste methvangst ooit in het land. Martin de Roon mist de finale van de Europa League komende woensdag. De speler van Atalanta Bergamo raakte gisteravond geblesseerd tijdens de Italiaanse bekerfinale. Hij verliet in tranen het veld. Het is volgens zijn club nog onzeker of de Roon het EK-voetbal gaat halen over een paar maanden. Atalanta speelt de Europa League finale tegen het Bayer Leverkusen van Jeremy Frimpong. Vanavond maakt bondscoach Ronald Koeman zijn voorselectie voor het EK bekend. De Roon zat er de laatste keren altijd bij. Het weer, vooral in het noordoosten nog wat pittige buien met kans op onweer. Vannacht trekt de regen weg en dan kan er wat mist ontstaan. Morgen eerst droog, later weer kans op buien bij 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Born. 5 kilometer met een half uur vertraging. Want na een ongeluk daar zijn er 2 rijstroken dicht. De rechte rijstrook van de A58 is dicht vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom voor opruimwerkzaamheden. Dat is bij afrit Ierseke. 6 kilometer file met een half uur vertraging daar. En nog 20 minuten oponthoud op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer file. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Morgenavond in Meldpunt. De illegale handel in medicinale wietolie. Veel kankerpatiënten gebruiken het en pleiten voor legalisering. Maar helpt het ook echt? En Max-ombudsman Rogier de Haan komt terug op misgelopen pensioentoeslagen voor oud-PTT'ers. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Een Mokumse taxichauffeur kent zijn pappenheim. Maar in het langlopende conflict dat bekend staat als de taxioorlog, voelde menig chauffeur zich de schlemiel van de sector. Onze gast schreef het verhaal over 2 van hen en hun strijd tegen de taximafia. Hier is Sander het Sas. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Er was eens een hele clevere journalist. Eentje die wist eigenlijk alles wel zo'n beetje van ja, wat er zich afspeelde in de taxiwereld. Goed ingevoerde man. En die neemt op een avond na het boekenbal neemt hij een taxi naar huis. Ja. En die laat zich erbij lappen voor 50 euro voor een ritje Amsterdam. Die clevere, schrandere, geweldige journalist. Ja, ik wou gewoon proefondervindelijk vaststellen hoe de prijzen lagen. Nou, ik weet het inmiddels. 50 euro. Hoe kon jij je dit laten overkomen, man? Nou, ik was eigenlijk gewoon nieuwsgierig. Ik dacht, ik wil geen Uber nemen, want dat had ook gekund natuurlijk. Dus ik denk, nou, weet je wat ik doe? Ik wou eigenlijk de metro nemen, maar de metro reed niet meer naar Amsterdam-Noord, waar ik woon. Dus ik denk, ja, dan wordt het toch een taxi, want ik was niet met de fiets gegaan. En toen dacht ik, ik ga gewoon eens kijken wat er gebeurt en hoeveel geld dit gaat kosten. En nou, dat was dus heel veel geld, vond ik. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is toch niet goed, hè? Wat is er in die taxiwereld dat het zelfs voor zo'n ingevoerd auteur van een boek als De Taxioorlog tot op de dag van vandaag eigenlijk maar amper te vatten is? Er zijn veel te veel taxis in Nederland. Er zijn er 60.000 in Nederland en daarvan rijdt 1/3 in Amsterdam. Het is een chaos. Je weet niet bij wie je instapt. Je weet niet wat voor auto het is. Er is totaal geen overzicht. Er zijn geen keurmerken. Je kan niet zeggen van, nou, als je die taxi neemt, dan weet je dat het een goede is. Dus het is het Wilde Westen. Een vrijstaat. Ja, toch wel. Nog steeds. Ja, in de zeker. Staat. Ja. Jij schreef dit boek De Taxioorlog, Intimidatie, Corruptie en Geweld bij de Taxicentrale Amsterdam. In een terugblik. Zeker. Op het toen. Je spreekt over het nu, daar komen we ook nog de praat. Wat was de kern van die taxioorlog enkele tientallen jaren geleden? Nou, in het jaar 2000 werd de nieuwe taxiwet geïntroduceerd. En even voor de duidelijkheid, daarvoor waren het eigenlijk de gemeentes die een beperkt aantal vergunningen afgaven. Dus ook de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, die hadden maar 635 vergunningen. Dat was het. En daar moest je het ook maar mee doen. En je kon ook niet verder dan Amsterdam. Wel, als je in Amsterdam opstapt, dan kon je wel ver weg. Maar mensen uit Rotterdam, taxichauffeurs uit Zwolle mochten niet in Amsterdam rijden. Wat gebeurt er op 1 januari 2000? Die markt gaat open. Dus die hek, dat virtuele hek om Amsterdam is weg. Iedereen mag als en je wil iedereen een taxi. Mag die op de taxi kan en wil, mag in Amsterdam op de taxi. Dus in één keer kwamen er heel veel taxis bij. En dat vonden die chauffeurs die toen de tijd op de taxi reden en ook heel veel geld hadden betaald om in Amsterdam te kunnen rijden. Hè, dat ging soms tot 300.000 gulden. Echt gigantisch veel geld. Zij hadden dus om te kunnen rijden soms 3 ton betaald. Ja. En in Ene werd die markt geliberaliseerd. En kon Jan en Alleman zonder zo'n bedrag op tafel te leggen, wat zeg ik, nog geen tientje, kon het ook gaan doen. Dat is het. En er kwamen dus ook nog heel veel concurrenten bij. Dus ze werden eigenlijk op twee manieren, met aanhalingstekens, genaaid. Ja. Vonden zij door de overheid. Jij raakt daarbij betrokken. Zeker. Hoe kom je daarbij? Nou ja, ik was verslaggever. Radioverslaggever bij Radio Noord-Holland. Ik was een heel jong ventje. En ik werd op een avond naar het centrum van Amsterdam gestuurd. En die eindredacteur, ik zie dat jouw ogen beginnen te glanzen, hè, bij de herinnering. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En die eindredacteur die zei nog zoiets van, ja, er is iets met taxichauffeurs. Ik had me niet ingelezen eigenlijk. Ik werd er eigenlijk gewoon heen gestuurd. En dat begon op het Centraal Station. En daar stonden 300 taxichauffeurs. En die waren heel erg boos. En er klom een andere taxichauffeur, Kees Meester, een van de hoofdrolspelers ook in het boek. Die klom in een paal en die sprak die mannen toe. En die waren van plan om twee chauffeurs, die waren opgepakt omdat er geweld was gepleegd. Ze waren ontzettend boos om die te gaan bevrijden uit het politiebureau Warmoestraat. En op een gegeven moment gingen ze daar ook heen. En ik ging met ze mee. En daar stond de ME al klaar. En ik was daar. En nou, dat is één grote chaos geworden. En kan je één ding verklappen? Die taxichauffeurs zijn niet bevrijd. Dat is niet gelukt. Maar ze zijn wel dat bureau ingegaan. En ik heb ook klappen gekregen. En net zoals heel veel taxichauffeurs van die ME. Want ik stond er midden tussen. Je klinkt alsof je er 5 minuten geleden verslag van hebt gedaan. Ja. Nou ja, als ik erover nadenk. Ik heb ook dat fragment al wel 1000 keer gehoord. Maar ik vond dat echt een ervaring. Dat was echt... Ja. Je voelde die woede van die chauffeurs. En ik wilde het ook wel begrijpen. Maar het is ook als jonge journalist is het ook, ja, je bent er wel bij. Ja, en werd een journalistieke fascinatie, zo niet een journalistieke obsessie. Even om het type mannen dat op die taxi zat te voelen, te horen, dit fragment. 125, dat stond in de brand. En ik was een van de eerste bij. Ik zou die meisjes langs de randen lopen. Ja. Ja, ja. En ik denk, wat is dat hier? Dus ik vroeg op de oude mobieltelefoon. Ik zeg, kunt u even een brandweerautootje sturen met een paar netjes. En stuur maar een paar autootjes meer, want het brandt niet goed. En toen kwam de eerste brandweerwagen en die rolde meteen zo'n zeil uit. En toen moest je met 8 man zo'n zeil vasthouden en dan sprongen ze naar beneden. Dus er sprongen eerst 2 meisjes naar beneden. En die zette ik in mijn auto, want die stond voor de deur te draaien. In het vulwerkgraad of 3. En toen sprong die man naar beneden. Maar spierde hard die man. En ik zei ook tegen hem, ga maar in die auto zitten, want er moeten er nog meer springen. Dus hij ging in die auto zitten met die 2 meisjes. En er sprongen nog wat meisjes naar beneden. Die gingen in die andere auto zitten allemaal. En uiteindelijk moesten wij ze naar het Marriott-hotel brengen. En toen stapte ik in die auto. En toen zat die man, die zat voor je en die zat te halen. Ik zei, man, zo, dan moet je toch op, man. Je komt godverdomme uit een brandend pand. Je had me wel kunnen verbranden. Je had hier nooit meer gezeten. Ja, maar hij ging storten. Kleren liggen nog boven. Nou, dat vergeet je je levensdagen niet meer, jongen. Dat, fantastisch. Ja, dat soort lieden. Hoe was het voor jou om in dit verhaal te rollen en een band met deze jongens te krijgen? Ja, ik was natuurlijk op die avond echt geïnteresseerd, ook geraakt. Het verhaal achter die rellen, van wat zijn dit nou voor mannen? Waarom zijn ze zo boos? Want ik heb echt nog wel eerder verslag gedaan van demonstraties, maar dan zijn het toch vaak beroepsdemonstranten. Of dan voel je ook wel dat er een bepaald... ze vinden het ook wel leuk, want er zijn deze mannen waren echt woedend. En ze waren ook alles kwijt. En ik ben met deze Kees Meester, die je net hoorde, en ook later met Jan den Hartog, dat is een van de andere hoofdrolspelers, daar ben ik intensief mee in contact geraakt. Omdat ik gewoon wilde weten van, wat zitten jullie nou dwars? Wat is er aan de hand in die taxiwereld? En waarom, dat is natuurlijk ook een goede vraag, waarom moet het op deze manier met al dat geweld? Want het geweld was gericht tegen de nieuwkomers. Taxi Direct, was een nieuwe centrale. En waarom moest het met zoveel geweld? Dat is onmacht. Zij zagen het als onmacht en ze vonden het zo oneerlijk wat er gebeurd was. En zij richtten die agressie dus op die nieuwe concurrent. En dat was natuurlijk niet fair. En ik vond het ook eigenlijk verschrikkelijk om te zien. Maar dat was wel de manier om aandacht te krijgen. En je merkt dus ook dat binnen een week zaten ze ook aan tafel bij de burgemeester. Met Patijn werd er gesproken. Dus blijkbaar werkt het dan toch. Dus dat is toch een manier om aan tafel te komen. Om te kijken van wat kan er nog gedaan worden voor ons. En dit speelde zich natuurlijk af in een samenleving waarin het woord liberalisering aan de orde van de dag was. Ja. De zorg werd geliberaliseerd. Het openbaar vervoer, de energiemarkt, et cetera. Dus de paarse tijden waren dat. Ja, dus dit was representatief voor veel grotere maatschappelijke ontwikkelingen eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dit is ook een kluwen van belangen, tegenstellingen, gedoe. Laten we er eens een aantal aspecten uithalen. Dat verlies van vertrouwen in de overheid en in instituties. Ja. Waar je nu natuurlijk ook permanent dingen over hoort. Hoe zat dat toen? Nou ja, deze mannen, die waren natuurlijk het vertrouwen in de overheid toen al volledig kwijtgeraakt. Waarom? Ze waren niet gewaarschuwd. En, zeggen ze ook, natuurlijk kan je de wet veranderen. Dat is democratie, dat kan gebeuren. Maar zorg voor een zachte landing. En voor die zachte landing was natuurlijk helemaal niet gezorgd. Je moet je voorstellen, die wet die werd ergens in de Tweede Kamer aangenomen in juli 1999. Was het initiatief van wie? Dat was van Tineke Netelenbos. Daarvoor eigenlijk Annemarie Jortsma. Dat was de minister van Verkeer. Jortsma was VVD, Netelenbos PvdA. Ja, dat waren dus dus het tweede paarse kabinet heeft dat overgenomen. Netelenbos was de minister. Die heeft dat voorgesteld. In juli 1999 werd die wet door de Tweede Kamer geaccepteerd. En in de Eerste Kamer kwam die 3 weken voordat die wet in werking trad. Dus ergens in de tweede week van december. Pats, boem. Dat is wat er gebeurde. Ja, dus dat is dat aspect. En er was dus ook geen compensatie of niks. Of okay, die mensen dus dat is één aspect. Die kwestie met die overheid en het vertrouwen. Dan de rol van de onderwereld in bepaalde sectoren van de Nederlandse samenleving. Hoe zat dat met die taxiwereld en de onderwereld? De taxiwereld in Amsterdam nu en toenertijd ook, die wordt door die onderwereld soms wel bestuurd. Wat je toenertijd zag is dat er een bestuur zat en een directeur die ook een jaar later van hun bed zijn gelicht. 4 weken hebben vastgezeten, jarenlang door het Openbaar Ministerie ook zijn achtervolgd, zal ik maar zeggen. Er was echt een strafrechtelijk onderzoek. En er werd ook nog gezegd dat er een zware crimineel, namelijk John Miremet, mogelijk betrokken was bij die centrale. Want die heeft volgens mij ook een keer gezegd, was het in het Parool of elders, TCA, de taxicentrale Amsterdam, dat ben ik. Ja, dat is van mij. En dat is opgetekend door John van der Heuvel, journalist van de Telegraaf. Ja, ja. Die een aantal keren met hem gesproken heeft. En wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde daarmee dat de TCA een heel makkelijk vehikel was om wit te wassen. Hoe doe je dat dan als je crimineel bent en je wilt geld witwassen? Nou, je kan een aantal dingen doen. Je hebt bijvoorbeeld geld. Hè, dus je kan de meter uitzetten, bij wijze van spreken. Dus je kan fictief auto's laten rijden. Hè, en op die manier kan je zeggen dat er geld is binnengekomen. Dat kan je witwassen. Je kan het ook met je wagenpark bijvoorbeeld doen. Dus dat je zegt dat er allemaal auto's zijn. En die worden dan weer doorverkocht. En op die manier kan je dus eigenlijk, hè, met zwart geld kan je auto's kopen. Dus dat is ook iets wat er gebeurt. Er zijn van allerlei mogelijke manieren waarin die onderwereld eigenlijk, hè, bijvoorbeeld, er kan ook iets in je achterbak zitten. Weet je? Er kunnen ook andere vrachtjes worden vervoerd dan alleen passagiers. Kijk, ook dat gebeurde. Bijvoorbeeld wapens of drugs, dat soort zaken. En je zei, en passant, toen en nu. Ja. Is er niet zoveel veranderd dan op dat punt? Nee. Er is 2 jaar geleden door het bureau Beke, dat is een onderzoeksbureau, die vooral met echt professionals op dat gebied onderzoek doen. Die hebben ook eigenlijk allemaal visiteritjes gedaan. Dus die hebben echt een goed en grondig onderzoek gedaan. En die hebben geconcludeerd dat bijna de helft van de taxichauffeurs in ieder geval in aanraking is gekomen met de politie. Dat de onderwereld ook betrokken is. Dus dat er ook door de onderwereld bijvoorbeeld bedrijven nu worden opgericht die eigenlijk helemaal geen taxibedrijven zijn. Ja, dat rapport, daar ben ik even ingedoken. Zij concluderen dat die taxiwereld nog steeds zeer vatbaar, kwetsbaar is voor criminele invloeden. Je zou zeggen, nou, daar heb je al 25 jaar de tijd voor gehad als politie en OM om iets aan te doen. Nou ja, kijk, ik heb de wethouder in Amsterdam gesproken en die zegt van, het ligt eigenlijk bij de landelijke overheid. Die zou dit moeten doen. Bij bureau Beke zeggen ze van, want ik vroeg ook, wie is hier nou voor verantwoordelijk? Wie moet dit nou doen? Wie moet het oppakken? Ja, eigenlijk wist hij dat niet zo goed te vertellen. En wat zouden ze dan moeten doen, kunnen doen? Nou ja, ik heb een taxichauffeur gesproken die zegt van, als je nu alle taxis zou aanhouden in Amsterdam, heb je de grootste drugsvangst van Nederland. Misschien een beetje grootspraak, maar ik denk toch dat politie hier iets aan zou moeten doen. En dat gebeurt dus niet. En het is een chaos. Nou, ben jij daar jarenlang journalistiek mee in de weer geweest? Aanvankelijk voor welke media? Ja, aanvankelijk voor Radio Noord-Holland. Daar werkte ik. En vrij snel daarna ben ik naar Radio 1 overgestapt, naar de AVRO-radio. En daar heb ik ook contact dus gehouden met deze mannen. En ik heb ze met enige regelmaat geïnterviewd. Ook omdat zij later, omdat zij natuurlijk ook, want dat komt ook in het boek hoor. Ik vertelde je al dat bestuur, dat heeft vastgezeten. En zij hebben dus verklaringen tegen dat bestuur van het TCA, afgelegd. Waardoor zij eigenlijk in een hele penibele situatie terechtkwamen. Wacht even, dit moet je een beetje uitleggen. Ja. Dat bestuur van TCA, de taxicentrale Amsterdam, komt vast te zitten. Ja. Legt verklaringen af. En waardoor komen ze dan extra in de knel? Deze twee mannen hebben verklaringen afgelegd tegen dat bestuur en tegen die directeur. Jan en Kees, precies. En die chauffeurs van TCA, precies. Tegen hun eigen bestuur eigenlijk. Precies, en zij hebben dus daarna jarenlang, want die zaak duurde maar, hebben zij moeten functioneren in een wereld die ze vijandig gezind was. Dus wat gebeurde er bijvoorbeeld? Ze kregen geen werk meer. Normaal gesproken krijg je via de taxicentrale, krijg je via zo'n computertje, krijg je ritjes binnen. Ja. Ze werden gewoon afgesloten. Ja, als je dat een paar weken doet, dan heb je geen rode cent. Die mannen die zouden soms ook gevreesd hebben voor hun leven. Ja, dat zeggen ze. Dat vertellen ze ook. Nou, ze zeggen allebei dat er een aanslag op ze is gepleegd. Kees vertelt bijvoorbeeld dat hij van de weg is gereden. En dat is goed afgelopen, maar dat had ook heel anders afgelopen kunnen zijn. Je ziet ook dat ze geïntimideerd worden. Er worden pamfletten bijvoorbeeld in de koffiehuizen, waar al die taxichauffeurs samenkomen, worden verspreid van Jan den Hartog als Anton Mussert, als NSB'er dus. En wat hadden ze dan in de ogen van die bedreigers precies op hun geweten? Zij vonden dat zij natuurlijk in de pas hadden moeten lopen. Want je gaat niet naar de politie. Jan en Kees hadden in de pas moeten Jan lopen. En Kees hadden in de pas moeten lopen. Want je gaat natuurlijk niet naar de politie om al dit soort misstanden te melden. Daar waren ze boos over. Ja, en dus collega-chauffeurs zeiden, jij verraadt onze leiders, exact. Onze bestuurders. Nou ja, collega-chauffeurs, maar ook die bestuursleden en die directeur zelf, zeggen ze. Want die bleven ook gewoon in die centrale. Hè? Dus die waren wel 4 weken vastgezet. Maar daarna kwamen ze gewoon in die centrale. En maakten zij daar gewoon de dienst uit tot 2006. Dus jij volgt dat voor verschillende eerste regionale, latere landelijke media. Ja. Je hebt er ongelooflijk veel volgers doorgekregen toen je ook een podcast van ging. Maar ja, vorig jaar. Hoeveel? 500.000? Ja, volgens mij zitten we nu op de 700.000 luisteraars. Okay. Wat ik niet had verwacht, want het is natuurlijk een oud verhaal. Maar ik had al die bandjes, die je ook hoort, hè, wat je net ook hoort. Ik had alles bewaard in een doos. Dus alles was er nog. Dus ik heb die mannen opnieuw geïnterviewd. Maar ik had ook dat oude materiaal nog. En die combinatie, dat werkte op een of andere manier heel goed. En dan is het toch wel een wonder dat ook veel jonge mensen daarnaar luisteren. Ja. Wat is nou je verklaring voor het feit dat een oude zaak, Oké, heeft zijn actuele kantjes, het zal allemaal wel, door zo'n groot publiek en ook een jong publiek wordt omarmd? Ik denk dat het ook gewoon een heel spannend verhaal is. Dat mensen ook zoiets hebben. Ik heb heel veel jongeren gesproken die zeggen, ik heb nooit geweten dat dit in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Het geeft ook een romantisch beeld. Hè, dat zeg ik niet de criminaliteit, maar wel hè, de chauffeur, zoals je dat net ook hoorde, van hoe Amsterdam er 20 jaar geleden, hoe Amsterdam 20 jaar geleden klonk, bijvoorbeeld. En dat vinden, toffe. Ja, maar dat vinden die jongeren, vonden dat leuk om te horen. Ze wisten het niet. Ze hadden echt zoiets van, wow, wat is dit? En podcast is natuurlijk bij uitstek ook een medium dat vooral door jongeren ook beluisterd wordt. Ja, nou goed, journalistieke prijzen ook nog eens, hè, die je om de oren vlogen. En er zitten ook een aantal hele spraakmakende onderdelen in. Neem nou de rol van officier van justitie Joost Tonino. Ja. Belicht dat eens. Dat is een heel raar verhaal. Dat was 2004... En Joost Tonino, echt een goede officier van justitie. Hè, wist echt van wanten. Wist ook, vooral op financieel gebied, was hij heel erg goed. Die zet zijn computer op straat. En zijn computer zou het niet meer doen. En die computer wordt gevonden door een TCA-chauffeur. Toevallig. En die brengt hem als eerste bij de stadszender AT5. En die AT5 die durfde het eigenlijk niet aan. Die denkt van wat moeten we hiermee? Is het niet gestolen? Misschien ben je wel dadelijk onderdeel van Heling enzovoort. Dus die durfde dat niet aan. En 3 maanden later maakt Peter R. de Vries een televisieuitzending over die computer van Tonino. Het werd groot nieuws. Daar stonden onder andere ook de verklaringen van Jan en Kees op die computer. Er stonden nog heel veel andere zaken ook. Dus dat was open en bloot. En die officier van justitie die had dus een hoofdrol in die hele TCA-rechtszaak. Exact. En die is na een week is die gestopt met zijn werk. En jij schrijft in je boek, pagina 128... op 6 mei 2005 wordt bekend dat het OM mogelijk kinderporno heeft gevonden op de computer van Tonino. Na een lang onderzoek van het Korps Landelijke Politiediensten. De Volkskrant schrijft hierover. Op die computer van Tonino zijn door Peter de Vries gegevens gevonden over zijn internetgedrag. En daaruit blijkt dat Tonino een groot aantal pornosites heeft bezocht en zich aanmeldde bij 39 nieuwsgroepen waar porno werd uitgewisseld. Het Openbaar Ministerie wilde geen uitspraken doen over de vraag of dit voor een officier laakbaar is. De vraag ligt nu bij de minister. De advocaat van Tonino, die met justitie onderhandelt over een nieuwe baan, stelt dat Tonino niet onoorbaar heeft gehandeld. Het Openbaar Ministerie gaat uiteindelijk niet over tot vervolging van Tonino voor bezit van kinderporno. De oud-officier zou de afbeeldingen niet bewust hebben gedownload. En dan komt het. Maar de carrière van Tonino bij het OM is wel definitief tot een eind gekomen. Net als het TCA-onderzoek. Wat is daar dan gebeurd? Ja, weten we dat nu? Nee. Dat is de grote hamvraag nog steeds. Wat is daar gebeurd? Heeft die man echt... Ik bedoel, ik heb nog nooit iemand gesproken die zijn computer aan de kant van de weg heeft gezet. Heb jij ooit een computer aan de kant van de weg gezet? Nou, zelfs als ik geen porno-sites zou hebben bezocht, zou ik dat niet 1, 2, 3 doen. Dus dat vind ik raar. Wie doet dat nou? Dat vind ik een raar ding. Vervolgens wordt hij niet, want dan staat er zo'n computer, wordt hij toevallig door een taxichauffeur van de TCA wordt hij gevonden. Vind ik een raar verhaal. Kan, maar vind ik een raar verhaal. Dus het kan zijn dat Tonino erbij gelapt is, erin geluisterd is, hoe moet je het formuleren? Ja, dat zou kunnen. Ja. Heb je hem wel eens opgezocht dat je dacht, nou, gaat hem gewoon eens vragen? Nou, ik heb hem twee keer gemaild. Ik heb één keer antwoord gehad dat hij hier niet over wil praten. Ik heb hem natuurlijk in eerste instantie ook voor de podcast benaderd. Want ik wil natuurlijk heel graag weten van wat is daar nou gebeurd? Vertel jouw kant van het verhaal. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Wat ook opmerkelijk was, is dat de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, Harm Brouwer, in 2006 bij Paul Rozemuller in het programma ook nog gezegd heeft van ja, die Tonino is erin geluisterd. En vervolgens moet hij dat 3 dagen later moet hij dat weer herroepen. Wat ook raar is. Mm-hmm. Maar het is wel gezegd. Kijk, ik ben niet van de complotten, maar ik vind het wel een hele rare Denk eens hardop. We spijkeren hier niet vast op een veronderstelling. Nee. Wat zou zomaar de verklaring kunnen zijn voor het feit dat Tonino eraf is gehaald van die zaak, al dan niet door medewerking van duistere krachten die daar belang bij hadden? Ja, ik vind het moeilijk om daar antwoord op te geven. Het is, kijk, mijn gevoel is dat ik vind het raar dat een TCA-chauffeur dat ding vindt. Ik vind het raar dat zo'n man hem naar de media brengt. Oké, wie zou er belang bij hebben gehad dat Tonino eraf werd gehaald als officier van justitie? Nou, ik denk dat als de criminele wereld daarachter zat, bijvoorbeeld een John Mierenmet, dat een John Mierenmet daar belang bij zou kunnen hebben. Ja. Want die zaak liep al een jaar of 3 en eigenlijk al best wel lang. En ik heb ook vrij recentelijk nog met politieambtenaren gesproken die toch zeggen, ja, weet je, dat was wel het kantelpunt. He, John van den Heuvel zegt het ook in de podcast, ook in het boek. Van die computer van Tonino was het kantelpunt in het onderzoek naar TCA. Daarna was het eigenlijk kapot. Ja. Nou, heb je hoeveel journalistieke tijd wel niet besteed aan deze kwestie? Heel veel. Ik bedoel, toen al als verslaggever, later in de podcastserie. Nu is er een tweede seizoen van de podcastserie. Ja, er is een boek. Wat voor vraag moet er überhaupt nog beantwoord worden? Nou ja, kijk, in die podcast van nu, hè, dus gisteren is de eerste aflevering online gekomen, ben ik gaan kijken, inderdaad, hè, waar we het net over hadden, van hoe is die wereld eigenlijk nu? We zijn bijna 25 jaar na die liberalisatie. Is het nou beter geworden? Want dat was natuurlijk het doel van die hele wet. Hè? Er zouden meer taxis moeten komen. Nou, dat is gelukt, kan ik je zeggen. De prijzen moesten omlaag, de kwaliteit moest omhoog. Ja, zoals het ook het doel was van de zorg. Dat de zorg beter zou worden toen er werd geliberaliseerd. En we weten hoe dat is afgelopen. Precies, het zal je niet verbazen. Het is natuurlijk volledig mislukt. He, dus je bent 50 en je ziet dat de gemeente Amsterdam, he, die regie tot 2000, dat de gemeente Amsterdam de regie, die hebben nog steeds niet de regie. Dus die wethouder zegt ook van, joh, ik kan eigenlijk niet zoveel doen. Misschien kunnen we een keurmerk instellen, zegt ze dan nu. Maar het is een wild west. En kijk, Amsterdam is natuurlijk ook een hele specifieke regio. Hè? Het gaat natuurlijk met name om Amsterdam. Maar daar zitten ook de meeste taxichauffeurs. Hè? Vanwege Schiphol, vanwege toerisme enzovoort. De opstapmarkt. Ja. En dan komt Uber er ook nog bij, want die nemen we ook nog mee. Dat is ook nog een heel hoofdstuk trouwens. Ja. En wat wilde je dan nog door dit boek toevoegen, de taxioorlog? Nou, wat ik wilde toevoegen is vooral, ik heb veel meer. Kijk, die podcast is natuurlijk hartstikke leuk, vind ik zelf. Volgens mij anderen ook. Rode oortjes hoor. Vond je? Maar ik had ook heel erg de behoefte om veel meer uit te zoeken. Ook voor mezelf en ook om dingen erbij te halen. Wat bijvoorbeeld in het boek erbij staat, is bijvoorbeeld de hele affaire die er ook bij Schiphol heeft plaatsgevonden. Hè? Je hoort wel bijvoorbeeld in de podcast ook dat dat TCA-bestuur had ook van die kooivechters in dienst. Hè? Die moesten dan die kooivechters. Dat was de ordedienst van de TCA. En die moesten dan die chauffeurs die onwelgevallige dingen zeiden of dingen deden die niet mochten in de ogen van die Dick Grijpink en het bestuur. Die werden, nou, als ik het heel vriendelijk zeg, op de vingers getikt. Maar daar gebeurde natuurlijk ook heel erg naar. Vingers gehamerd. En dat is dus ook op Schiphol gebeurd. Want op Schiphol heeft hetzelfde ook nog een keer gebeurd. Dat staat dan bijvoorbeeld extra in het boek. Dus dat heb ik ook nog helemaal uitgediept. U luistert naar Kunststof op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Er is ook nieuws. Ja. En dat nieuws dat komt tot ons uit de mond van Martijn van Beek. NPO Radio 1. Er is een landelijke pinstoring. Volgens de betaalvereniging Nederland kan er bij winkels niet met pin worden betaald. De storing wordt gemeld op meerdere plaatsen in het land. De eerste meldingen kwamen rond 6 uur binnen. De rechtbank heeft een eerste verdachte veroordeeld voor geweld tijdens protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk, voor het slaan met een paraplu naar de ME. Een tweede verdachte werd tijdens de snelrechtzitting vrijgesproken. De zaak tegen een derde verdachte is uitgesteld. De mobiele eenheid is ook vandaag in actie gekomen bij de bezetting van een gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag. Volgens een woordvoerder van de burgemeester heeft de politie zich voor de ingang van het gebouw opgesteld om een buffer te creëren tussen het gebouw en de demonstranten. En de arbeidsinspectie wil 4 van de 6 bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol opnieuw een dwangsom opleggen, omdat het werk nog steeds te zwaar is. Er zijn bijvoorbeeld niet genoeg tilhulpen. De 4 bedrijven hebben nog 2 weken om te reageren. ANWB Verkeersinformatie. En nog file op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Na een ongeluk bij Born, 8 kilometer file. Vanaf knooppunt het Vonderen is de vertraging ruim 1 uur. Bij Born zijn 2 rijstroken dicht. De rechte rijstrook van de A58 is dicht vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Voor opruimwerkzaamheden bij Ierseke. 4 kilometer file daar met 1 kwartier vertraging. Kunststof. Frank van der Linden. Ja, en tegenover mij zit Sander het Sars. Hij werkt voor Eén Vandaag. Hij is tevens auteur van het boek De Taxioorlog. En hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Journalisten. Ook nog. Wat vindt hij in die hoedanigheid positief aan het nieuwe kabinet? Nou, je overvalt me een beetje. Nou, kijk, het is een beetje flauw om te zeggen, maar er werd natuurlijk in de wandelgangen al heel lang geroepen dat er heel veel geld bij de publieke omroep zou afgaan. Er zit 1 miljard in die publieke omroep. Ja. En Wilders zei dat moet terug naar 0. De VVD zei moet terug naar de helft. Exact. Het wordt 100 miljoen. Is nog steeds minder. Heel pijnlijk. Maar dat is natuurlijk wel een meevaller, denk ik. Tenminste, zo hebben wij er ook als NVJ-bestuur naar gekeken, hoor. Dat we dachten, nou ja, weet je, dat is te overzien. En wat ik dan eigenlijk hoop, is dat we dan ook gaan kijken dat dat echt wordt ingezet. Hè, dat dat niet ten koste gaat van de programmamakers of de programma's. Maar dat we toch heel erg gaan kijken naar, kunnen die structuur toch niet iets aanpassen? Hè, je hoort inmiddels Frederike Leeflang, hè, de bestuursvoorzitter van de NPO, dat ook al zeggen. Van, nou ja, weet je, daar moeten we nu gewoon ook wel werk van gaan maken. Dus ik hoop dat dat dan gaat lukken. En als dat lukt, dan vind ik dat wel positief. Ja, en wat is dan de overeenkomst tussen Sander het Sars en Wilders als het gaat om het kijken naar de NPO? De overeenkomst? Nou, ik vind dat de publieke omroep er vooral is om informatie over te brengen. Dus nieuws, een programma zoals dit, maar ook jeugdprogramma's, kunst en cultuur. Ik weet niet of Wilders daarvan houdt. Maar ik vind dat dat ook echt bij de taak van de publieke omroep hoort. Dus ik denk dat dat met dat geld toch echt nog wel kan. Ja, maar ik begrijp dat je een deel van de kritiek van Wilders deelt. Op de structuur van de publieke omroep. Ik weet niet of Wilders dat zegt, maar dat volgens mij zeggen meerdere partijen dat. Maar ja, daar kan je wel een boom over opzetten, ja. Over de structuur van de publieke omroep. Als hij nou zou zeggen, nou, Sars, weet je wat, wordt de staatssecretaris op dit punt. Wat zou jij verhapstukken hier op het Mediapark? Nou, ik zou het aantal omroepen wel terugbrengen. Kijk, je hebt nu best wel een raar hybride systeem. Dus je hebt aan de ene kant de NPO. Dat is dus die grote koepel. Hè. En wat we tegenwoordig doen, hè, in Hilversum is geld op schema, heet dat. Dus dat betekent dat elk programma dat gemaakt wordt. Vroeger kregen die omroepen allemaal een zak geld. En die maakten daar de programma's van. En die konden op die manier. Konden zelf kiezen, zelf invullen. Precies, zelf invullen. Nu gaat dat per programma. En dan wordt daar een x-bedrag aan gekoppeld. En daardoor heeft die NPO ook wel heel veel macht gekregen om, nou ja, te bepalen wat er wel en niet wordt uitgezonden. En het is een raar hybride systeem. Dus ik zou dat een beetje terugbrengen en kijken of je dat niet wat efficiënter kan inrichten. Ik vind eerlijk gezegd dat de programmamakers echt de laatste jaren bij de publieke omroep heel weinig in de melk te brokkelen hebben gehad. En ik vind dat die macht van die programmamakers wel terug mag komen. Ja, dus je zegt eigenlijk die NPO, die moet inleveren als het gaat om zeggingskracht, zeggingsmacht. Ja. En de omroepen moeten weer autonomer worden, maar het moet er wel minder worden. Ja, veel minder. Het zijn natuurlijk veel te veel. Ja. Ja. En dat betekent dus dat niet meer zendermanagers, coördinatoren, hoe heten ze, genrebepalers. Genre-managers. Ja. Heet dat. Ja, ja, en coördinator heb je ook nog, daar schijnt ook nog verschil tussen te zijn. Ja, zeker. En je hebt ook nog tijdschema-bouwers natuurlijk, die ook besluiten nog of een programma wil of niet past en dergelijke. Daarvan zeg jij, die moeten dienstbaarder worden aan wat de omroepen maken. Ja, en vooral de programmamakers. Ik vind, kijk, weet je wat je ziet, is dat... kijk, in het verleden was het zo dat van onderop de programmamakers maakten de programma's. En kwamen ook met nieuwe ideeën en met innovatie en met alles. Hè. Dus dat kwam van onderop. En tegenwoordig is het precies andersom. Hè. En dan bepaalt de NPO, die heeft zo'n schema en die gaat gewoon bepalen... Goh, we willen tussen 7 en 8 willen we een talkshow hebben. En we gaan dat daar bestellen. Hè. Eigenlijk een soort bestelsurf, zoals RTL dat doet. Maar wij zijn de publieke omroep is niet RTL. Heb je gereformeerde achtergronden van het nieuws en sociaal-democratische achtergronden van het nieuws? Ik denk dat dat erg ouderwets is. Ja, kijk, wat ik me wel eens heb afgevraagd. Je zou kunnen zeggen, nou, we zetten journalisten die zich bezighouden met achtergronden van het nieuws, bijvoorbeeld van al die omroepen, die zetten we bij elkaar. Ja. En dat doen we ook met wetenschapsjournalisten. Die vormen ook een eigen redactie. Nou, en sportmensen. Ze hebben het ooit geprobeerd op Radio 1, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Dat is op een of andere manier niet gelukt. Ik vind dat een goed idee. Ik vind dat echt een goed idee. Al die muurtjes weghalen, mekaars krachten versterken, meer de diepte in. Tuurlijk. Ja, wat houdt dat tegen dan? Nou, dat is nu de structuur en de wet zoals de wet er is. Weet je, er is nu ook gewoon een mediawet die dit voorschrijft. En waar omroepen zich dus ook moeten profileren. En waar het dus heel moeilijk is om dat anders in te richten. Dus dat moet wel op die manier georganiseerd worden. Zeker. Pratend over media. Even terug weer naar die taxioorlog. Wat voor rol hebben media, hebben ook mensen als jij, hè, in die oorlog gespeeld? Als je daar in de begintijd bedoel je? Ja, even. We gaan zo wel over de huidige taxioorlog, waar Uber, een woord dat nog niet is gevallen, natuurlijk ook een rol in speelt. Klopt. Maar hoe kijk je terug naar jullie rol? Nou, kijk, ik ben daar als verslaggever natuurlijk ingerold. Maar het was natuurlijk nadrukkelijk de bedoeling dat wij daar ook verslag van deden. Weet je, Kees Meester, de man die ook in het boek wordt opgevoerd, die ook in die paal hing op die 26 januari 2000. Die had van tevoren wel alle media opgeroepen van je moet vooral naar het Centraal Station komen. En dat deden we ook en masse. En je hoort bijvoorbeeld, staat ook in het boek, Peter Vonkert, de directeur van Taxi Direct. Dat was dan de concurrent, die gewoon ook ging provoceren. Dus die liet een auto van Taxi Direct op die standplaatsen rijden. Nou, dat mocht wel, maar je wist ook dat dat hommelig zou worden. Dus dat gebeurde natuurlijk de concurrentie, op een bepaald... Dus dat gebeurde op een bepaald moment. En hij zorgde wel dat en de politie er was en dat alle camera's er stonden. En dan stond het natuurlijk de dag daarna in de krant. Ja, en s'avonds in het journaal. Je zit te ginnen grappen, maar... Ja, en dat is een rol die kijk... Hebben jullie ook niet een beetje laten piepelen als media? Nou, Ik steek graag de hand in eigen boezem. Hoe is dan? Nou, nee, kijk, ik vind vooral met die... Ik heb ooit verslag gedaan voor Radio Noord-Holland. Het is ook een fragment dat in die podcast zit. Dat wij op Centraal Station staan. En met z'n allen, hoor, AT5 stond er. En de NOS stond er. En de Telegraaf stond er. En ja hoor, daar reed inderdaad zo'n... En daar deed ik live verslag van. En daar reed zo'n wat? Daar reed een chauffeur van Taxi Direct op de standplaats. En dat werd hommelers. Hè? En de TCA-chauffeurs gingen toen, ze gingen niet meppen, maar ze gingen in staking. Maar ze blokkeerden dus wel al het verkeer. En daar deed ik verslag van. Maar als ik daar misschien niet had gestaan als journalist, of als die anderen er niet hadden gestaan, dan was het misschien niet gebeurd. Wat ik ook wel mooi vond, ik luisterde naar wat afleveringen, dat je op een gegeven moment zei, ik ga in mijn vraagstelling... Ja. Nou, maak het zelf eens af. Nou ja, dat was dit fragment ook. Dat ik aan die Taxi Direct chauffeur vroeg van... vind je niet dat je aan het provoceren bent? Ja. Of iets in gelijke zin. Alsof je sprak namens de mannen van Zeker. De TCA-centrale. Terwijl die man, ook keurig Nederlands trouwens, ook echt zei van... nee, man, ik heb hier alle recht om hier te staan. En daar had hij natuurlijk volstrekt gelijk in. En wat bewoog jou dan om zo vanuit de TCA-gelederen eigenlijk die vraag aan concurrent van Taxi Direct te stellen? Ja, ik daar heb ik wel over nagedacht. Van wat was dat dan? En wat leverde dat zelfonderzoek op? Sas? Nou, het zelfonderzoek is, ik liet me erg meeslepen. Denk ik ook wel. Waar sympathiseerde je dus op een gegeven moment met die toffele jongens van de TCA? Ja, maar met ook hun geweldige verhalen. Ja, nee, tuurlijk. Dat is zeker waar. Maar gek genoeg, gelijktijdig heb ik ook heel goed contact gekregen. Ook op die dag met Peter Vonkert, de directeur van Taxi Direct. Die natuurlijk ook zijn macht heeft proberen op mij uit te oefenen door mij uit te nodigen. En van kom eens even langs. Is dat ook leeftijd? Wat voor leeftijd tuurlijk, was je ik toen? Was 24. Ik was piepjong. En wat doet dat dan een beetje anders dan de gepokte en gemazelde tsars die hier zit? Nou, dan zou ik er 20 keer over nadenken om dat te doen. Zou ik het ook anders doen? Zou ik andere vragen stellen? Meer op afstand? Ik moet je zeggen dat ik vorige week natuurlijk ook met... Dat is natuurlijk totaal anders hoor. Ik wil het niet vergelijken. Maar ik zat toch ook weer naar AT5 te kijken. Onder andere de Amsterdamse zender. Mm. Over hun verslaggeving. Ook allemaal jonge mensen. Bij de rellen die bij de UvA waren. En ik ga niet zeggen dat er sympathie... het is anders, maar ik probeer ook een beetje te kijken van hoe doen zij dat? Hè? Ja. Want het zijn ook jonge mensen. Ik zie mezelf daar dan een beetje staan. En wat zie je dan? Jonge mensen die toch ook wel heel spannend vinden om daar te staan. Want dat is wat journalistiek ook doet. Als journalist wil je ook gewoon wel zijn op de plek waar het op dat moment gebeurt. Zeker. En daar was je. Alleen je moet heel erg uitkijken waar die grens ligt. Van in hoeverre word je niet zelf het nieuws? Of in hoeverre lok je het nieuws niet uit? En dat is bij demonstraties altijd ingewikkeld. Of je nou bij de protesten op de A10 bijvoorbeeld. Of, nu bijvoorbeeld rond de Universiteit Amsterdam en de hele Gaza-kwestie. Nou, dat is ingewikkeld. Het is heel lastig. Omdat je aan de ene kant... als een journalist loopt te zuigen, wou ik zeggen. Want dat gebeurt ook wel eens. Waardoor er opstootjes plaatsvinden. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ik vind dat je moet van journalisten afblijven. Hè? Maar op het moment dat je het misschien toch een beetje creëert... dan heb je je eigen... Wie is je een beetje creëert? De journalisten die ik heb gezien. Die creëren dat dan dat soms? Dat kan gebeuren. Laat ik zeggen dat een heel dun lijntje Wanneer kan heb zijn. Je dat gezien, dat men in dat gebied terechtkwam als verslaggevers? Dat je het misschien mede creëert? Nou, ik heb online dingen gezien dat ik dacht van... je bent nu wel heel erg aan het provoceren als journalist. Dat kan gebeuren. Door de manier waarop je vragen stelt. Dus door gesloten vragen te stellen. Je moet bij een demonstratie open vragen stellen. En waarom ben je hier? Wat voor gesloten vraag was dat dan? Vind je het niet heel erg dat je hier bent? Waarom moet dit allemaal zo? En dat was nog voordat er iets. Ja. Maar los van, want ik wil dat wel, voordat het verkeerd wordt uitgelegd. Ik bedoel, je moet van journalisten afblijven. Hè? Ze moeten verslag van kunnen doen. En dat is ook goed dat het er is. Maar ik verplaats me dan alleen als journalist van 20 jaar geleden. Van hoe zou ik dat zelf hebben gedaan? En dan zie ik mezelf soms terug. Vinden we het eigenlijk bij nadere beschouwing, want ik ben natuurlijk ook niet Piep meer, eigenlijk wel zo verstandig om in dat soort hectische, emotionele en emotionerende omstandigheden jonge mensen dat verslag te laten terug? Ja, nou, ik vind dat een lastige vraag, omdat je aan de ene kant vind ik dat je... Ik bedoel, ik heb wel daardoor het vak geleerd. Voor mijn gevoel. Kijk, als jij er alleen maar gevormd in jouw geval. Ja, dat denk ik ook. Dus als ik daar niet wel heen was gestuurd, nou, hadden we hier ook niet gezeten. Dus ik denk dat het antwoord toch nee is. Ik vind ook dat ze het moeten doen. Maar goed, er zit meer dan alleen een journalist daar ter plekke. Er zit ook een eindredactie, er zit een hoofdredactie. Daar zit natuurlijk een heel organisatie achter. Niet altijd. Online dingen is toch anders soms. Ja. Dus ik denk dat daar met name. De ervaring zou moeten zitten. Maar laat de jonge mensen vooral verslag doen. Ja. Als je die taxioorlog van toen legt naast wat er op dit moment gaande is. Hè? Ik zei al, in de tijd bestond Uber nog niet. Nee, heeft dan de komst van Uber veranderd? Nou, Uber is een bedrijf. Maar geen taxibedrijf, zeggen ze zelf. Ze zeggen, wij zijn een IT-onderneming die taxiondernemers in contact brengt met passagiers. En dat is eigenlijk georganiseerd vervoer. Mm-hmm. Dus normaal gesproken is georganiseerd vervoer is bijvoorbeeld gehandicapte vervoer of dat soort zaken. Dat heeft die markt volledig veranderd. Ik geloof 80% van de taxis is nu Uber of een variant van Uber. Dus op deze manier via de app. En dat heeft ervoor gezorgd dat je niet meer weet bij wie je echt instapt. De kwaliteit laat zeer ten wense over soms. Mm-hmm. Hè, dat is heel erg wisselend. De chauffeurs weten de weg niet. Vroeger moest je gewoon stratenkennis hebben. Wist je wel een beetje in Amsterdam waar je moest zijn. Nou ja, als je nu toen zegt, kreeg je moet... TomTom. Nou, nu heb je, en nu heb je andere Google middelen. Maps. Dus, ja, precies. En je ziet dat die kwaliteit erg is afgenomen. En je weet eigenlijk ook niet welke prijs je betaalt. Hè, want dat kan heel wisselend zijn. Hè. Want daarom maakte ik ook dat verschil tussen georganiseerd vervoer en de opstapmarkt, hè, zoals het vroeger was. Dat is allemaal gelimiteerd. Allemaal met regels en je kan niet te veel vragen, allemaal dat soort zaken. Dus dat, maar Uber kan soms goedkoper zijn. Maar als er op een gegeven moment te weinig op de weg zijn, of het gaat regenen, of de trein rijdt niet, ja, dan kunnen ze 4-5 keer over de kop. Dat mogen die andere chauffeurs niet doen. Dus het is een totaal verziekt speelveld. Dit is eigenlijk wel wonderlijk. Dit is dus inmiddels al ruim een kwart eeuw een bende. Wilde Westen, zei je zo net. Ja. Wat maakt het eigenlijk ondoenlijk tot nu toe om daar ten positieve verandering in te brengen? Het probleem is dat iedereen naar elkaar kijkt. Dus de gemeente Amsterdam zegt, we kunnen niks doen. Die wijst naar de landelijke overheid. De landelijke overheid heeft wel middelen, maar die zegt, ja, maar eigenlijk moet je gewoon weer terug zijn bij de gemeente Amsterdam of bij de gemeente Rotterdam. Je ziet kastje, nu, muur. Dat is het. Je ziet dat de gemeente Amsterdam en Rotterdam, die trekken nu gezamenlijk op naar Den Haag om toch een vuist te kunnen maken, om toch te zeggen, we moeten iets doen. Er is een half jaar geleden ooit een voorstel geweest, daar zijn ze inmiddels weer van afgegaan hoor, van de gemeente Amsterdam, om maar een eigen soort Uber op te richten. Dus een soort eigen platform op te richten. En daar ook 21 miljoen euro ter beschikking te stellen. Nou, dat idee dat is meteen weer van tafel gegaan. Dus ze proberen allerlei dingen. Maar eigenlijk zie je dat ze het nou, niet weten. Nou, over een kwartel zitten we hier weer, Sander. Ja, en dan is idee. Het misschien ook nog niet opgelost. Nee. Wat is nou in deze fase van jouw loopbaan een misschien wel nieuwe, langzaam maar zeker ontwikkelende obsessie, fascinatie, hoe moet je het formuleren? Oh, ik heb best wel veel. Ik heb de afgelopen jaar voor één vandaag heb ik de corona-verslaggeving gedaan. Dat was natuurlijk best een intensieve tijd. Ik ben eigenlijk op allerlei verschillende plekken geweest. En ik zou dat, als je het dan over een podcast of een boek hebt, zou ik ook wel eens kijken. Ik zou dat toch wel eens een keer helemaal willen reconstrueren. Van wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Hoe zijn wij ook als media daarmee omgegaan? Waar zit dan bijvoorbeeld je vraag met betrekking tot media? Hebben wij ons niet te veel laten leiden? Dat is wat je veel hoort door wat de overheid zei op dat moment. We waren, denk ik, als journalisten veel minder kritisch op de overheid dan dat we horen te zijn. Ik herinner me een recente tv-serie van Thijs van den Brink, hè, waarin hij dat bespreekt met critici van het overheidsbeleid, zoals Marianne Zwageman. Ja. En zich ook echt bereid toont om te luisteren naar die argumenten. Hebben we, naar jouw indruk, inderdaad te weinig kritisch tegenover de overheid gestaan? Nou, het is heel moeilijk om dat in te schatten. Ik vind al, ik heb ook wel eens, ik heb natuurlijk heel veel mensen gesproken. Het is sailing while building the ship, werd me tegen mij gezegd. We kijken in een zwarte koker, we weten het niet. Dat waren die wetenschappers voor een deel die dat ook zeiden. Weet je, we gingen van dag tot dag. En wij als journalisten, ik bedoel, ik ben niet medisch opgeleid. Ik ben geen specialist. Dus ik weet het niet. En dat was toch het meeste vertrouwen wat je had. En ik denk ook dat het voor een groot deel wel goed is gegaan. Maar ik wil het wel onderzoeken. Ik vind het wel interessant om te weten van wat voor spelletjes hebben er zich toch afgespeeld. Want natuurlijk, de journalisten worden altijd op een of andere manier misschien wel bespeeld op een bepaalde manier. Of dat je iets wel of niet brengt. Of Het is best een spannende vraag die je aansnijdt. Kijk, er is journalistiek heel veel ingezet op onderzoek naar Siewert van Linnen. Hè? Ja, hoe heeft dat nou gezeten, die deal en dergelijke? Fantastisch onderzoek geweest. Zeker, heel goed. Frank Hendricks, een Volkskrant, heeft daarin voorop gelopen. Maar dat is nog iets anders dan kijken naar de hele structurele kwestie met betrekking tot corona. Ja. Het beleid. En, ik zat minder op ingezet, nee, toch? Nee, precies. Kijk, misschien kan dat ook pas over een paar jaar. Weet je, misschien zijn we nog te vroeg, hoor. Maar, en je moet het ook chronologisch aanpakken. Je moet het af vanaf het eerste moment dat het eigenlijk opkwam. En het eerste keer dat er een lockdown kwam. En hoe dat ging en hoe snel dat ging. En de manier waarop dat ging. Ik ben er overal bij geweest. Ik vond het super interessant en heftig ook tegelijk. En als je dan naar je eigen werk, om te beginnen, terugkijkt met betrekking tot corona. Zie je dan ook nu al dingen waarvan je denkt, ja, dat had ik misschien wel beter anders kunnen doen? Ik denk dat we zijn veel te veel bezig geweest op de medische zaak. En wie is veel, we? Een vandaag of ik als verslaggever of het team waar ik dan mee werk. Ja. En misschien hadden we veel meer moeten inzetten ook op wat voor gevolgen heeft dat voor de samenleving. Want dat kwam eigenlijk pas veel later. En ik snap ook wel waarom. Want het was gewoon ook heftig en we zaten er met z'n allen in. En je zit allemaal in die koker en je komt er ook niet uit en je weet ook niet waar het eindigt. Het is nu veel makkelijker om te oordelen dan als je erin zit. En heb je het dan over consequenties voor een bepaalde groep? Bijvoorbeeld de jeugd? Bijvoorbeeld de jeugd, maar ook voor ondernemers bijvoorbeeld. Ik heb bij de laatste lockdown heb ik een interview gedaan. Dat was eigenlijk een kort toevallig interviewtje. En dat was werd net na de persconferentie werd dat uitgezonden met een dame in Leeuwarden die een restaurant had. En die straalde, die vrouw, want die vertelde, die was nog allemaal bezig, maar ze wist ook dat ze de zaak moest sluiten. En ik vond het raar dat ze zo straalde en lachte. En toen zei ik, maar waarom lach je? En ze begon te huilen. Ja. Boom. Ja. En heel Nederland zat ernaar te kijken, want dat was een moment dat iedereen zich realiseerde, wow, weet je, die impact. Want ja, weet je, alles was weg. En zij werd ook nog niet eens gecompenseerd, omdat die compensatieregeling was zodanig geregeld dat ze keken naar het jaar daarvoor. Maar het jaar daarvoor waren ze in verbouwing, dus was er geen inkomsten geweest. Dus als je over het jaar daarvoor geen inkomsten hebt gehad, kan je dus dat ook niet krijgen in die periode, ja, dat je treurnis. En dat was wel een eye-opener. Dat ik dacht van wow, weet je, dat is. En ik vind dat wij daar in de journalistiek, ik praat namens mezelf maar even, dat ik daar te weinig oog voor heb gehad. Dat ik veel te veel bezig was in eerste instantie. En wat ook heel belangrijk was, ik was de eerste maanden alleen maar bezig om, we moeten die mensen in die ziekenhuis laten zien. Laat me op de IC. Daar heb ik ook gevechten over gevoerd. Want ik kwam geen ziekenhuis binnen. Ze lieten ons allemaal buiten. We moesten de eerste weken alleen maar doen met beelden uit Italië bijvoorbeeld. Ik heb op een gegeven moment, kon ik op de VU, kon ik dat met zo'n pak aan en zo, heb ik dat gefilmd. Ik wilde het wel laten zien. Jij bent echt geweldig bevlogen geïnterviewd, valt mij op. Heb je ook wel eens een rustig moment in je leven? Oh, vind je me te druk? Ja. Ik bedoel, hoe is dat voor de mensen thuis? Ik kan heel rustig zijn. Ik kan helemaal in mezelf keren, hoor. Kijk, als ik met die podcast bezig ben, dan ben ik aan het monteren en dan die fragmentjes en dan zit ik op de bank met mijn computertje en dan hoor je me niet. En dat boek bijvoorbeeld Hoe was jij bijvoorbeeld toen NPO, om nog een keer terug te keren bij de NPO, voor de vraag stond of er een tv-serie moest komen over de taxioorlog. Jij daar best wel zin in had, maar daar even iets gebeurde. Hoe was je toen? Wat geschiedde er om te beginnen? Nou, je bedoelt eigenlijk de podcast volgens mij, toch? Nou, er komt een tv-serie. Ja, er komt ook een tv-serie. Ja, en daar vond de NPO iets van. Ja, nou, die wordt uitgezonden bij Pound. Ja, was dat de bedoeling? Dat is een lang verhaal. Was de bedoeling dat die door AVRO Tros zou worden uitgezonden? Ik werk voor AVRO Tros, dus het was logischer geweest als het bij AVRO Tros was. Ik heb de podcast ook bij BNR gemaakt. Ook omdat de NPO deze podcast niet wilde hebben. Dus ik ben eigenlijk. Wacht, en dan stellen we nog even vast. 700.000 luisteraars. Ja, zeker. En waarom wilden ze hem niet hebben? Ze vonden het te veel een hervertelling. Dat was eigenlijk de enige reactie die ik heb gekregen. Toen heb ik. AVRO Tros wilde hem wel, hè, even voor de duidelijkheid. Maar de NPO wilde hem niet. En toen dacht ik, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dus ik was eigenlijk best wel boos. En ik had ook zoiets. Ik heb ook meteen geantwoord van, nou ga ik hem een eigen beheer maken. En dat ben ik aanvankelijk mee begonnen. Ik had hem eigenlijk bijna af. En toen is het bij BNR uitgekomen. Hebben we hem daar opnieuw ingesproken. En er zitten hele goede mensen die dat met geluid en met de rest muziek is heel goed hebben. Ja, en nu die tv-serie in de herfst gaat komen? Ja, die tv-serie die wordt nu gemaakt. En ik ben met BNR naar een buitenproducent gegaan. Eerst aangeboden aan de AVRO Tros. AVRO Tros vond dat een geweldig idee. Maar de NPO had het afgewezen. Weer. Maar wacht even. Daarna, nu even het raadsel. Dus de NPO krijgt het aangeboden namens AfroTros. Ja, nee, maar het blijft tussen ons dit natuurlijk. Ja, dat snap je nog. Ja. Dus AfroTros heeft een idee. NPO wijst het af. En nu wordt het uitgezender door Poont. Moet jij me even uitleggen wat er dan ondertussen gebeurd is? Later is de buitenproducent naar Poont gestapt. Van, goh, willen jullie dit maken? En die vonden het leuk. Die zijn naar de NPO gegaan en toen is het toegewezen. Maar dit begrijpt toch helemaal niemand meer? Nee, en daarom begin ik dus ook over al die omroepen en over de structuur. Dat is, kijk, de programmamakers van onderop, ik blijf het zeggen. Weet je, dit had natuurlijk op een hele andere manier gekund en gemoeten. Prima omroep, Poont. Ik vind het hartstikke fijn dat ze het uitzenden. Ik ben er heel blij mee. En waarom zeg je dan tussen neus en lippen door? Ik weet eigenlijk helemaal niet of het verstandig is dat ik dit nu live op de radio vertel. Nou, dat weet ik niet. Ik heb dit nog nooit op de radio gezegd. Maar ben je bang dat je dan van de NPO straf krijgt als je een nieuw plan inbrengt? Ik ben echt... Zo erg zijn ze niet, hoor. Nee, hoor, ik ben er nergens bang voor. We hebben toch vrijheid van menings. Ik mag alles vinden. Ik zie nog niemand binnenlopen die dit interview censureert. Er komt ook geen stoom voorbij de ramen van een bestuurder van de NPO. Nee, joh. Ik wil gewoon programma's maken. En ik vind het leuk om mooie reportages te maken. Wat is er eigenlijk zo mooi aan de journalistiek? Het SAS. Nou, Zakje, dat moet jij toch weten. Ja, kom op, ik ben de luisteraar. Nee, niet. Dat is waar. Kijk, weet je wat het mooie is? Je komt op zoveel verschillende plekken. Je interviewt zoveel verschillende mensen. Je hoort zoveel verschillende verhalen. En dan kom je met al dat materiaal kom je ook nog in een montage zetten. Nou, als je voor radio of tv werkt. En dan mag je er ook nog een mooie reportage van maken. Ja, toch het mooiste wat er is. Ja, en nu een boek. Ja, ja. En dat je dat kan, dat je dat mag doen. Hè, ik bedoel, ik ken zoveel mensen die elke dag naar een verzekeringskantoor. Hè, niks ten nadele van die mensen. Maar dat zou ik dus niet kunnen. Mijn vader deed dat ook. Ja, wat een zegen is. Dat wil ik niet. Ik wil de wijde wereld in. Ja, het is natuurlijk een zegen dat er eigenlijk nooit een interview is waar je niks van leert. Nee, precies. En nooit een ontmoeting waar je niet iets van opsteekt. Er zijn altijd weer lessen, inzichten, gevoelens waarmee je verrijkt thuiskomt, toch? Dat is zo. Je leert elke dag bij. En wat heb ik vandaag van jou geleerd, denk je? Nou, je weet al wat meer over de taxiwereld. Je weet een beetje hoe ik over de NPO denk. Wat hoop jij? Bedoel ik natuurlijk de vraag eigenlijk over te dragen ten diepste. Wat is jouw missie dan? Nou, wat ik in mijn werk en wat de missie is dat ik wil het ook graag op een of andere manier opnemen voor mensen die zichzelf niet goed kunnen uiten. Voor mensen die klem komen te zitten. Zoals Jan en Kees, hè, de hoofdrolspelers uit het boek. De taxichauffeurs ook klem zijn komen te zitten. Omdat ze zich misschien niet goed kunnen verwoorden of in elk geval dat ze niet serieus worden genomen. Mm-hmm. Hoe vaak gebeurt het dat mensen eigenlijk worden afgeschreven? Omdat ze het eigenlijk gewoon niet goed kunnen vertellen. Ja. En dan wordt er een stempel op ze gedrukt van die zijn gek. Of die kunnen het niet goed vertellen. Of die zijn niet, die deugen niet. En daar heb ik altijd een hekel aan. Weet je, ga eens met mensen in gesprek. Luister naar hun verhalen. Niet alles hoeft te kloppen. Je hoeft het ook zeker niet met iedereen eens te zijn. Dat is ook zo'n misvatting in de journalistiek. Alsof je het altijd met iedereen eens bent die je interviewt. Dat is natuurlijk niet zo. Nee, sterker nog, het is veel leuker om mensen te interviewen waar je heel ver vanaf staat. Leer ze kennen. Leer hoe ze denken. Ik probeer het meer op een soort sociologische manier. Het is eigenlijk ongelooflijk plezierig om je nog steeds nieuwsgierig te voelen. Alleen het woord vind ik al zo mooi. Nieuwsgierig. Zo is het. Dat je het wil weten, dat je het wilt snappen, dat je mensen wil kunnen doorgronden. Ja, dat is het. En dat is het leuke wat er is. Ik vind het echt. Ik kan me geen andere baan voorstellen eigenlijk. Goed, wat voor wijsheid voor de wereld ga jij ons op je tegel meegeven? De werkelijkheid overtreft iedere fantasie. Dat wou ik eigenlijk opschrijven op de tegel. Truth is stranger than fiction, zeggen de Engelsen zo. Ja, en Jan Born, collega van mij, jarenlang mee gewerkt. Fantastische journalist, onderzoeksjournalist, die zei dat altijd tegen mij. En we zaten met z'n tweeën in die auto ergens, kwamen we ergens vandaan. Absoluut, en dan moesten we lachen en gieren, brullen. En dan zei hij altijd, weet je, de werkelijkheid overtreft soms iedere fantasie. Ja. En zo is het. He, laat je verrassen als journalist. Het is altijd mooi om nieuwe mensen te leren kennen, om nieuwe verhalen te horen. Dus dat vind ik het leuker. Ja, never a dull moment, om het in goed Nederlands. Zo is het. Ik meld nog even dat na achter mijn collega Azouette El Miloudi te horen is met 5 dagen. Het is